Book 2 38 38 Di taxi In de taxi In de taxi Tolong, Anda telpon taxi. Kunt u een taxi bestellen? Kunt u een taxi bestellen? Berapa biayanya untuk sampai ke stasiun? Hoeveel kost het naar het station? Hoeveel kost het naar het station? Berapa biayanya untuk sampai ke bandara? Hoeveel kost het naar de luchthaven? Hoeveel kost het naar de luchthaven? Silahkan jalan lurus saja. Rechtdoor alstublieft. Rechtdoor alstublieft. Dari sini belok ke kanan. Hier naar rechts alstublieft. Hier naar rechts alstublieft. Di pojokan sana belok ke kiri. Daar op de hoek naar links alstublieft. Daar op de hoek naar links alstublieft. Saya sedang terburu-buru. Ik heb haast. Ik heb haast. Saya punya waktu. Ik heb tijd. Ik heb tijd. Tolong Anda lebih pelan berkendara. Kunt u wat langzamer rijden? Kunt u wat langzamer rijden? Tolong berhenti di sini. Stopt u hier alstublieft. Stopt u hier alstublieft. Silahkan Anda menunggu sebentar. Wacht u alstublieft een ogenblik. Wacht u alstublieft een ogenblik. Saya akan segera kembali. Ik ben zo terug. Ik ben zo terug. Tolong ambilkan bon saya. Mag ik een betalingsbewijs? Mag ik een betalingsbewijs? Saya tidak punya uang kecil. Ik heb geen klein geld. Ik heb geen klein geld. Ini benar. Sisanya untuk Anda. Laat maar zitten. De rest is voor u. Laat maar zitten. De rest is voor u. Antarkan saya ke alamat ini. Kunt u me naar dit adres brengen? Kunt u me naar dit adres brengen? Antarkan saya ke hotel saya. Kunt u me naar mijn hotel brengen? Kunt u me naar mijn hotel brengen? Antarkan saya ke pantai. Kunt u me naar het strand brengen? Kunt u me naar het strand brengen?